خمار دا مین را کرا ما کرا دولم بولی ومی لکا پتا ایرا ایرا شما بمبار چی شما ربا چی تو تصمیل نیشی زما چونو جو ٹوٹی ٹوٹی زخمی زخمی شما پدار چی شما ٹوٹی ٹوٹی زخمی زخمی شما پدار چی شما مد خوب عید دار کی سا دستا عشق تلے نزاکا چیوائی ملوخ پنسان بگانا دخ پل بادن مستان تردار وائی تحفا دروڑے یا پو صحرا مکرسی دائی دستا تعیش دیوانا دخ پل بادن مستا تردار وی تحفا دروڑے یا پو صحرا وگرسی دائی دستا دعیش دیوانا خمار دامی نیرا کرا ما کرا دولم بولی وانی لکا پتا ایرا ایرا شما شما ربا چی تو نوز پیلا نیشی زما ٹولا وجود ٹوٹی ٹوٹی زخمی زخمی شما پدار چی شما ٹوٹی ٹوٹی زخمی زخمی شما پدار چی شما دایا دی سلمی دا اور پتل کے دروڑی دا تا مرخی آٹو نپا گار سویس کور تئی قابور کڑتائی مارا ٹالا سام زنی دستارا زاد دنیا کمی کور تئی قابل کرتائی مرٹل زان زنی دستار زادی پری خید دنیا کمی کور قمر دامی میرا کرما کردالم بو لکا پتا گرا ایرا شما امبار چی شما ربا چی تو توس پیلا نیشی زما ٹولا وجود ٹوٹی ٹوٹی زخمی زخمی شما پدار چی شما زخمی زخمی شما پدار چی شما جوان او خوکی استالی قات یو سارا او ندائی زکائی مونگ سارا او تا تا درزو پمینا تخورا سرپا سجدا پا عجا سی پس ما کک دو پمینا تخو رحیم دو رحمت امید موتل ویتا تا سر په سجدا په عاجزي پسما کګو دو په مینا مردا مين را کړ ما کړ د لمبو لوانه لکه پتا زخمی شما پدر چشم.